ایک قطرہ میٹھا پانی انسان نہ پا سکے گا، سمندروں کی کڑواہٹ اور زمین کے اندر کے گندے پانی کی کڑواہٹ سب میٹھے چشموں کو برباد کر دے، یہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے. وہی ابھی تو میں ساری باہر پھر رہا تھا، اب اندر آ جاؤ، اپنے آپ میں آ جاؤ. وفی انفسکم افلا تبصرون، اب اپنے گریبان بٹن کھولو، اندر جھانکو. وفی انفسکم افلا تبصرون، اندر دیکھو. الم یک نطفۃ من منی یمنا، تمہیں تو بھول گیا میں تیرا رب، تو یہ یاد دلاتا ہوں کہ تو ایک گندا ٹپکتا پانی کا قطرہ تھا. من نطفۃ امشاج، تو دو پانیوں کے ملاپ سے بنا، پھر تو تین اندھیروں میں تھا. فی ظلمات ثلاث، پھر تمہیں تصویر تیرے اللہ نے بنا کے دی. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر تیری آنکھوں کے خوبصورت نظام تیرے اللہ نے بنائے. الم نجعل له عینین، پھر زبان تیرے اللہ نے دی. ولسانن، اس کو خوبصورت پردوں میں تیرے اللہ نے بند کیا. وشفتین، پھر دو راستے تجھے اللہ نے دکھائے. وہدیناہ النجدین، پھر تجھے اللہ نے سننا دیکھنا بولنا سب کچھ دیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تجھے بولنے والا سننے والا چلنے والا تیرے اللہ نے بنایا. پھر میرے اللہ کی دھمکی. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر میں آنکھیں ختم کر دوں، اگر میں کان ختم کر دوں، تمہارے دلوں پہ مہریں لگا کر تمہیں پاگل کر دوں، بے عقل کر دوں. من الہ غیر اللہ، لاؤ کسی کو تمہیں سب کچھ واپس کر کے دے. اس سے اور خطرناک بات، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، ایک عذاب کا کوڑا برساؤں اور تم سب کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دوں، مٹا دوں اور تمہارا نشان نہ رہے. کچھ کر لو گے؟ نہیں. افأمن الذین مکروا سیئات، یہ جو میرے نافرمان ہیں یہ بھول گئے. ان یخسف اللہ بہم الارض، زمین میں دسا دوں. اور یہ اچھی اہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا وہاں سے عذاب کا کوڑا برسے کہ احساس تک نہ ہو، پتہ نہ چلے. او یا خذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین، یا تخت شاہی ہو، شادیانے ہوں، گاڈ آف آنر ہو، بازار بھرپور ہو، پیا فیکٹری کا گھوم رہا ہو، زمین کا سینہ پھٹ رہا ہو، دانا غلہ نکل رہا ہو، اور اچانک تیرے رب کا امر آئے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دے، تو کچھ روک لو تو روک لو گے؟ روک لو گے؟ نہیں نہیں نہیں. اس سے بھی سخت، اس سے بھی خوفناک. وننشئکم فی ما لا تعلمون، اوہو، موت نہ دوں، آنکھیں نہ لوں، کان نہ لوں، ایسے ہی ہو، لیکن ایک دم میرا امر آئے اور بیٹھا بیٹھا کوئی بندر بنا دوں، کوئی خنزیر بنا دوں، کوئی کتا بنا دوں، کوئی سانپ بنا دوں، کوئی بلا بنا دوں، کوئی چوہا بنا دوں. روک لو گے؟ ساری کائنات اللہ کی غلام، انسان اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام. میرے بھائیو، آج کا انسان گمراہ ہو گیا، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، اپنے اجتماعی انفرادی، اپنے گھر کے، بازار کے، دفتر کے، فیکٹری کے، حکومت کے، عدالت کے، گاؤں کے، شہر کے، صوبوں کے، ملکوں کے، قوموں کے، سیاست کے، عدالت کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے، ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے اللہ کو شامل کیے بغیر، اللہ کو ساتھ لیے بغیر، اللہ کے رسول کو رہبر بنائے بغیر. میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کی روشنی کے بغیر دنیا میں انسان سے گمراہ ترین مخلوق کوئی نہیں. اللہ اس کے رسول کے نور کے بغیر انسان سے بھٹکا ہوا کوئی قافلہ کوئی نہیں. یہ جاتا ہوا رمضان ہے اور یہ آخری جمعہ ہے، اور ایک جمع غفیر ہے، احباب جمع ہے میر، حال دل کہلے پھر التفات دلے، دوستاں رہے نہ رہے. اور اکثر میں دیکھ رہا ہوں نوجوان نسل نظر آ رہی ہے. میرے بھائیو، اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کو اپنے ساتھ ملاؤ، اللہ کے رسول کو سے پوچھو، ورنہ ہم اسی گرداب میں رہیں گے، اسی بھمر میں رہیں گے اور کشتی کنارے نہ لگے گی. میرے نبی نے کہا لا تستدیعوا بنار المشرکین، کبھی مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن مت کرنا. حسن بصری سے پوچھا گیا اس جملے کا کیا مطلب ہے، تو ارشاد فرمایا کبھی کافر کو مشیر نہ بنانا، کبھی کافر سے مشورہ نہ لینا کہ اس کی تمہاری ترجیحات میں فرق ہے. کافر جنت کو نہیں جانتا، جہنم کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں جانتا، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں جانتا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، وہ تمہیں کبھی صحیح مشورہ نہ دے گا. تمہارا ذہن یہ ہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا اصلی گھر ہے. تمہارا ذہن یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا عیش اور لذت کا جہان ہے. تمہارا ذہن یہ ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ یہ اصلی گھر ہے. تمہارا ذہن یہ ہے کہ تم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہو، اس کا ذہن یہ ہے کہ تم عیش کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. تمہارا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ مالک اللہ ہے، اور اس کا ذہن یہ ہے کہ سب کا مالک میں خود ہوں. تمہارا ذہن یہ ہے کہ جنت اصل زندگی ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا ہی جنت ہے. تمہارا ذہن یہ ہے کہ جہنم بڑی خوفناک ہے، اس کا ذہن یہ ہے یہی گرمی بڑی خوفناک ہے، یہی سردی بڑی خوفناک ہے. تمہاری اس کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی. کافر کو مشیر نہ بناؤ. اب میں کیا رونا رہوں؟ سب سے بڑا مشیر وہ ہے جو باہر سے آتا ہے، سب سے بڑا علم والا وہ ہے جو باہر سے آتا ہے. ہاں اللہ کے بغیر کچھ نہ ہوگا، اللہ کے رسول کے بغیر کچھ نہ ہوگا. عزت چاہتے ہو تو میرا اللہ جو کہہ رہا وہ تو عز من تشاء، آؤ نا میرے پاس عزت دوں گا. ذلتوں سے بچنا چاہتے ہو تو میرا اللہ جو کہہ رہا ہے وہ تو ذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، آؤ اس کے در پر وہ ذلتوں سے بچائے گا. تم رزق چاہتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، تم آؤ میں کھول دوں گا. تم محبتیں چاہتے ہو تو اللہ جو کہہ رہا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، تم چاہتے ہو ہمارا جھنڈا بلند ہو تو اللہ جو کہہ رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم کہتے ہو اللہ ہماری مدد کرے تو اللہ جو کہہ رہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، آؤ میں تمہاری مدد کروں گا. تمہارا فرد ہو یا مجمع ہو، ایک ہو یا ایک عرب ہو، تم اللہ کے سامنے جھکو، تم اللہ کو اپنا بناؤ، تم اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو، پھر اللہ سے پوچھو یا اللہ میں کیا کروں، میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان اب بیچ میں کوئی براہ راست ڈائریکٹ ڈائلنگ کوئی نہیں ہے کہ میں اللہ سے پوچھوں تو وہ جواب دے یہ کر یہ نہ کر. تو میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو بتا رہے ہیں اللہ کہتا یہ کرو، جو کہہ رہے ہیں اللہ کہتا یہ مت کرو. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت میں لایا ہوں، دنیا اور آخرت کی عزت میں لایا ہوں. وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرا طریقہ چھوڑے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. ذلتیں میرے نبی کے طریقے کو چھوڑنے میں، عزتیں میرے نبی کے طریقے کو اپنانے میں. تو میرے بھائیو، جاتا ہوا رمضان ہے اور آخری جمعہ ہے اور ایک جمع غفیر ہے، اس غلطی کو محسوس کرو کہ ہم اللہ کو اپنے بیچ میں نہیں لا رہے، اپنے مسائل خود حل کر رہے ہیں. انجمن تاجران اپنے مسائل حل کر رہی ہیں اور انجمن ارائیان اپنے مسائل حل، انجمن راجپوتان اور انجمن فلاں انجمن زمینداران ہمارے مسائل. یہ نادانوں کے ٹولے ہیں جو اللہ کو بیچ میں لائے بغیر اپنا اور ہمارا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہوگا. چار دن چوپڑی روٹی کھا لینا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسائل تو آگے آ رہے ہیں. القارعہ، مل قارعہ، بما ادراك ما القارعه، مسئلہ تو وہ آ رہا ہے جو کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز ہے، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراك ما الحاقہ، وہ حقیقت وہ حقیقت وہ حقیقت جسے تم جان نہ سکو وہ حقیقت کیا ہے، وما ادراك ما سجین، تم پاکستان کی جیل سے ڈرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے اصل جیل کون سی ہے، وما ادراك ما سجین، وما ادراك ما سجین، ہائے ہائے، وما ادراك ما علیون، تم پاکستان کی اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہو اور قومی صوبائی اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے وما ادراك ما علیون، وہ اصل اسمبلی کہاں ہے، جہاں میرا اللہ خود براجمان ہوگا، خدا خود میر مجلس بود، شب جاہے کہ من بودم، جہاں اللہ خود میزبان ہو اور تم مہمان ہو، بیچ میں پردہ نہ ہو، بیچ میں آڑ نہ ہو، اور اولین و آخرین جمع ہو، اور میرے اللہ اسمبلی کا لفظ ہی اتنا گندا ہے کہ وہاں میں چسپا نہیں کرنا چاہتا، لیکن مثال مثال مثال اللہ نے بھی اپنے نور کی مثال ایک چراغ سے دی ہے، کہاں میرے اللہ کا نور، کہاں چراغ کا نور، کہاں اللہ اور کہاں چراغ، کہاں اللہ اور کہاں زیتون کے تیل کی روشنی، تو یہ مثال دی جاتی ہے، مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنها کوکبا دری یوقد من شجرة مبارکہ زیتونة لا شرقیہ ولا غربیہ یقاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور یهد اللہ لنوره من یشاء، کہاں میرے اللہ کا نور اور کہاں ہمارے چراغ کا نور، لیکن اللہ مثال دے رہا ہے، میں نے اسمبلی کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے ذہنوں میں رچا ہوا ہے، اس کی ایک ہیبت ہے، تو ایک اللہ کی اسمبلی لگنے والی ہے، جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مسجد، جس میں گھاس سبز نہیں ہے، سفید ہے، نورانی سفید گھاس، وہ میدان کتنا لمبا چوڑا ہے، جبریل جیسا برق رفتار فرشتہ جو سدرۃ المنتہا سے آنکھ بند کر کے کھولو تو زمین پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس میدان مسجد میں اڑا اور اڑا اور اڑا اور میں اس کا اول آخر نہ پا سکا، یہ وہ میدان ہے، جبریل آئے ایک شیشہ ہاتھ میں، اس میں ایک سفید نقطہ، اللہ کے نبی کو دکھایا، کہا یا رسول اللہ یہ نقطہ دیکھ رہے ہیں، کہاں، کہ یہ میدان مسجد ہے جو میرے اللہ نے اپنے دیدار کے لیے منتخب کیا ہے، جہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور اپنے جنتی بندوں اور بندیوں کو بلائے گا اور اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائے گا اور پیاسی آنکھیں اس کا دیدار کریں گی، ترستے کان اس کی آواز سنیں گے، بھڑکتے سینوں میں ٹھنڈک آئے گی اس کا دیدار کر کے، اس کو دیکھ کر از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سردادن و جان دادن نہ دیدار رخ یارے نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکت با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، یہ مختلف فارسی کے شعر کٹھے کر کے میں ادھر بتا رہا ہوں کہ وہ ایک اللہ کا میدان ہے جس کا نام مزید ہے، جہاں اللہ اولین اور آخرین کو جمع کرنے والا ہے، میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو، علماء کہتے ہیں دوزخ والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دوزخ کی آگ اور اس کے سام اور اس کے کھولتے پانی اور فرشتوں کی مار اور زنجیروں کی جکڑ اور فرشتوں کی پکڑ اور جہنم کی چنگھاڑ اور اس کی آگ کی تھاڑ اور اس میں کھولتے پانیوں میں جوش، لیکن لیکن لیکن لیکن یہ سارا عذاب چھوٹا ہے، یہ سارا عذاب چھوٹا ہے، یہ سارا عذاب چھوٹا ہے، دوزخ والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے، ہاں ہاں وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو گئے، اور جنت او جنت یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها، اور جنت فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقۃ اغیدی تختال فی حلل حرائر سندس استبرقن و اسعورن من عسجدی و تاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ و جواهر و زمردی فکأنهن جواهر مکنونة صیغت بقالب لؤلؤ و زمردی حتی اذا اقتربت الیه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غرت ذي الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن ام لدي یہ تو شاعر ہے شاعروں کے چھوڑو اللہ کے سنو اللہ کے سنو بلی من خاف مقام ربه جنتان کیسی ذواتا افنان ایک جنت نیچے وہ کیسی مدہامتان اوپر والی جنت کیسی فیہما عینان تجریان نیچے والی جنت کیسی فیہما عینان نضاختان اوپر والی جنت کیسی فیہما من کل فاکہت زوجان نیچے والی جنت کیسی فیہما فاکہت و نخل و رمان اوپر جنت الفردوس کیسی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان اور نیچے والی جنت کیسی متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان اوپر والی جنت کیسی فیہن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان اور کأنهن الیاقوت والمرجان اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان اور نیچے والی جنت کیسی فیہن خیرات حسان اور حور مقصورات فی الخیام اور لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان وہ جنت جو میرے رب کا قرآن بتائے وہ جنت جو میرے رب کا رسول بتائے وہ جنت جس کے نوخن کے برابر کوئی چیز اسماعیل مسجد میں رکھ دو تو افریقہ کے جنگل بھی روشن ہو جائیں اور برازیل کا جنگل بھی روشن ہو جائے اور پہلے آسمان تک روشنیاں پھیل جائیں اور ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے وہ جنت وہ جنت وہ جنت جس کے پھل کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھے اور ہزار سال اس کی لذت لیتا رہے تو وہ لذت دیتا رہے گا نیچے نہیں جائے گا وہ جنت جس کی عورت کو ایک نظر دیکھ لے تو 40 سال دیکھنے کی لذت لیتا رہے نظر دائیں بائیں نہ جائے نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے وہ جنت وہ جنت وہ جنت ہائے جب میرا اللہ کہے گا اسمبلی آ گئی اسمبلی سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت بچھو گئے پیچھے انبیاء اور اس کے پیچھے صدیقین اس کے پیچھے شہداء اور صالحین اور سب سے چھوٹے درجے کے لوگ مشک کے ٹیلوں پر اور میرے اللہ کی آواز میرے منبر ہیں پانی نہیں پیتا ہوں نا عادت ہے بیان میں اب گلا جواب دے گیا ہاں میرے اللہ کا اعلان میرے بندے آ گئے ہیں ممبران اسمبلی آ گئے بھائی انہیں کوئی کھانا تو کھلاؤ کھانا کھلاؤ بھائی دسترخوان لگے گا کتنا لمبا چوڑا دسترخوان ہوگا ایک کونا دسترخوان ایسے ہوتا ہے ایک کونا ایک کنارا جس پر ایک آدمی دنیا میں بیٹھ جاتا ہے میرے اللہ کے دسترخوان کے ایک کنارے کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے برابر ہوگا کھلاؤ بھائی کھلاؤ بھائی جب کھائیں گے نا تو جنت کے کھانے انہیں حقیر نظر آئیں گے پھر میں اللہ کہے گا پلاؤ بھائی میرے مہمانوں کو پلاؤ بھائی تو جب پینا شروع کریں گے تو تسنیم جیسی شراب بھی ہلکی ہو جائے گی اور معین جیسی شراب بھی چھوٹی پڑ جائے گی بے قیمت ہو جائے گی پھر میرے اللہ کہے گا پھل کھلاؤ پھل تو فاکیات مما یتخیرون وہ بھی چھوٹے پڑ جائیں گے پھر میرے اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ کپڑے پہناؤ تو اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے جوڑے تبدیل ہو جائیں یہ نہیں بھائی بنین لاؤ تو چولا لاؤ تو سلوار لاؤ نہیں ایک دم پہلا جوڑے تبدیل ہو جائیں گے ایک نظر اور دوبارہ دیکھا تو جوڑے تبدیل ہو چکے پھر میرے اللہ کہے گا خوشبو لگاؤ خوشبو لگاؤ تو ایک ہوا چلی گی جس کا نام ہے مثیرہ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہوا تمہیں اتنے خوبصورت طریقے سے خوشبو لگائے گی کہ تمہاری بیوی تمہیں ایسے خوشبو نہ لگا سکے تو پھر میرا اللہ کہے گا میرے ممبر آ گئے میرے مہمان آ گئے میرے مہمان آ گئے کھانا بھی کھا لیا پانی بھی پی لیا پھل بھی کھا لیے کپڑے بھی بدل لیے خوشبو بھی لگا لی میرے بندو راضی ہو خوش ہو کوئی راضی تو اللہ کہے گا ایک وعدہ باقی ہے جو پورا ہونے والا ہے تو کہیں گے وہ کون سا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے کون سا، وعدے تو سارے پورے ہو گئے، سب کچھ مل گیا، تو میرا اللہ کہے گا ایک وعدہ، آج اپنے رب کا دیدار کرو، یہ وعدہ باقی ہے. رضوان پردے ہٹا دے، پردے ہٹا دے، تو ایسے پردے ہٹیں گے اور آنکھیں ایسے لگ جائیں گی سانس بند، دل کی دھڑکن کے سوا آواز نہیں سنائی دی. جس کو بن دیکھے سجدوں میں پکارا، جسے مجموع میں تنہائیوں میں پکارا، آج وہ اللہ سامنے آنے والا. اے ہائے، یوسف کو دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بھوکے کی بھوک اتر جاتی تھی، پیاسے کی پیاس دور ہو جاتی تھی، اللہ کو دیکھ کے کیا ہوگا. تو پردے ہٹیں گے اور میرا اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا. کیا وہ وقت ہوگا اور میرا اللہ کہے گا پہلی بار بالصادق، اے میرے سچے بندو، آج تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے. سچے بندو، جھوٹے نہیں، سچے بندو. مرحبا بالطائعین، اے میرے فرما بردار بندو، آج تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے. مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصی براءوا عہد وخافونی بالغیب وکانوا منی علی کل حال مشفقین. میرے وہ بندے جو نیکی کر کے بھی روتے اور ڈرتے رہے، آج ان کا رب ان کا استقبال کرتا ہے. میرے وہ بندے جنہوں نے میرے ساتھ کیے وعدے نبھا دیے، میرے وہ بندے جو تنہائی میں بھی مجھ سے ڈرے اور مجموع میں بھی مجھ سے ڈرے، میرے وہ بندے جو نیکی کر کے بھی مجھ سے لرزتے رہے، آج تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اللہ کی رضا کا پروانہ سیدھے ہاتھ میں ملے اور اللہ کی جنت میں اس کا مہمان بن کر ابدی زندگی گزارنے والا بن جاؤں. میرے بھائیو، اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کے رسول کو بیچ میں لاؤ. اللہ اس کے رسول کو بیچ میں لائے بغیر ہم بھٹکتے رہیں گے، ہم بھٹکتے رہیں گے، ہم بھٹکتے رہیں گے. بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنا ہے. میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کی جو تباہی ہے، چاروں طرف خون ہی خون ہے، آگ ہی آگ ہے، نفرت ہی نفرت ہے، جنگ ہی جنگ ہے، بے برکتیاں. اس کا ایک علاج ہے، حکومتوں سے امید مت رکھو، نہ ان کے خلاف نہ ان کے